Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men sara ala nehcihi ve men ittebe'ahu bi ihsani ila yevmiddin. Ama ba'd, İmam Berbahari'nin Şerhi Sünnesinde Ehl-i Sünnet'in esaslarına dair, Ehl-i Sünnet'in asıllarına dair getirdiği maddeleri tek tek irdelerken geçen hafta Müslüman imama karşı çıkan taifenin harici olduğuna ve harici taifelerin de özelliklerinin neler olduğuna değinmiştik. Hariciler başlıca kaç kısımdı? 3 kısımdı. Haricilerin en şerlileri hangisiydi? Ezzariqa fırkasıydı. Hatta içinden peygamberlerin bazılarına dahi kafir diyen sapıklar çıkmıştı. Daha sonra En-Necdet denen İkinci kısım vardı. Bunların şerri diğerlerine göre daha hafifti. Ama bütün havaricin ittifak ettiği itikadı neydi? Cehalet mazerettir. Hüccet ikame edilene kadar tekfir edilmez. Bu da hangi kıssadan dolayı ortaya çıkmıştı? Haricilerden bir tanesi ganimet malını daha taksim edilmeden çaldığı için bu hırsızlık yapanı o zamanki kadıya getiriyorlar, haricilerin kadısına. O kadı da ya bunu tekfir edecek, çünkü büyük günah işleyen haricilerin yanında nedir? İcma ile kafirdir. Orada işte dedi ki bu adam cahildi, bilmiyordu, cehalet özüdür. Buna hücceti ikame ediyoruz. Ta ki hücceti ikame edene kadar bu tekfir edilmez dediler. Haricilerin Necdet kısmının da bidatı buydu. Daha sonra da İbadiye fırkası vardı ki bu en şer bakımından hafif olanlarıydı. İbadiye fırkasında Mutezile'ye kaymıştı ve Kur'an'ın mahluk olduğunu söylüyorlardı. Allah kimi ahirette görülür derse onu tekfir ediyorlardı. Buna geçen hafta yaptığımız zaten konunun özetiydi. Geçen hafta hariciler kimdir? Ehli sünnet bunlara karşı nasıl davranmıştır? Onu anlatmıştık. Şöyle şeylerle karşılaşabilirsiniz ulemanın kitaplarında. Haricilerin tekfiri noktasında ihtilafla karşılaşabilirsiniz. Malumdur ki bütün bidat taifeler, bütün bidat fırkalar ilk çıktıkları tarihten sonra zamanla itikatlarını değiştirmiş, fırkalara bölünmüştür. İbnül Kayyim Rahimehullah'ın dediği gibi 72 fırkaya bölünecek ya bu ümmet, 73. fırka kurtulacak sadece. İbnül Kayyim diyor ki 72 fırkanın aslı 6 tane fırkadır diyor. Bu 6 fırkadan her bir fırkadan 12 fırka çıkmıştır. Toplamda 72 fırka yapar, işte sapıklar bunlardır diyor. O 6 fırkadan bahsedilen ilk ortaya çıkan bidat taife de haricilerdi. Ulema da bunların tekfirinde ihtilaf ettiler. Ali'ye kafir diyenlerin ulema kafir olduğuna ittifak ettiler. Ancak Ali'ye kafir demeyen radıyallahu anhu, sahabenin diğer bir kısmını tekfir edenlerin tekfirinde ihtilaf ettiler. O yüzden alimlerin kitapta ihtilaflar görebilirsiniz. İbni Hazm rahimehullah Muhalle'de güzel toplamış, cem etmiş ve bu nasları cem ettikten sonra demiş ki ulema haricilerin ihtilafının boyutuna göre ya onları tekfir etmiş ya da onları bidatçılıkla itham etmiştir demiştir İbn Hazm. O yüzden biz geçen hafta ne demiştik? Bir insanın bir gece dahi beyatsız gecelemesi ona helal değildir, haramdır. Allah subhanahu ve teala'ya hesap verecektir. Neden? Ümmetin birliği, dinin maslahatı Müslümanların cem olmasında, bir imam altına biat edip toparlanmasındaydı. Evet. Bu hafta da gene geçen hafta zikretmediğimiz haricilerle alakalı bir madde var. O da şu: ve yahillu qitalul havaric iza aradu lil muslimina fi anfusihim ve amwalihim ve ahalihim. Eğer hariciler Müslümanların mallarına, Müslümanların nefislerine ve Müslümanların ailelerine saldırmazlarsa onlarla savaşmak helal değildir diye Berbahari burada bir beyanda bulunmuş. Ömer İbni Abdülaziz Rahimehullah da öyle diyor. Hariciler size karşı savaş açmadıkça sakın ha sakın onlarla savaşa başlamayın. Onlar samimiyetlerinden hataya düşmüşlerdir diye Ömer İbni Abdülaziz'in 5. halifenin fetvası var. وَلَيْسَ لَهُ اِذَا فَارَقُوهُ اَنْ يَطْلُبَهُمْ وَلَا يُجْهِزَ عَلَى جَرِيهِهِمْ وَلَا يُخَذُ فَيْئَهُمْ وَلَا يَقْتُلْ أَسِيرَهُمْ وَلَا يَتَّبُ مُدْبِرَهُمْ. Ve diyor ki haricilerle savaşıldığı vakit onlarla ara ayrılmaz, onların şeyleri, yakalanan adamları esir alınmaz, onların işte malları ganimet olarak taksim edilmez diyor. Bu da cumhur ulemanın görüşünü almış. Sahabeye kafir demeyen hariciler. Harici olmalarının sebebi büyük günahtan dolayı tekfir etmeleri olan haricilerin hiçbir ulema tekfir etmemiş bu kavillerinden, bu bidatlarından dolayı. O yüzden diyor esirleri alınmaz, o yüzden malları ganimet edilmez diye böyle bir izahta bulunmuş. Ve ehli sünnetin asıllarından bir sonra zikrettiği de şu: "Ve'lem rahimekallah, iyi bil ki Allah sana rahmet etsin, ennehu la ta'ate li beşerin fi ma'siyetillahi azze ve cel." Allah'a isyan etmek noktasında, Allah'a isyan noktasında hiçbir mahluka itaat yoktur. Bununla alakalı Resulullah'tan hadis gelmiştir: "La ta'ate li mahlukin fi ma'siyetillah." Allah'a isyanda hiçbir mahluka itaat yoktur. Neden hemen bunu getirdi az önceki maddelerin ardına? Çünkü az önceki maddelerde neyi anlattı? İmama biat etmek, emire karşı çıkmamak, emir zulüm de işlese, fısk da işlese emre itaat etmek. Hemen ardına neyi getirdi? Allah'a masiyette hiçbir mahluka itaat yoktur. İşte geçen hafta da bir kısım sapıklardan bahsetmiştik ya, dedik ya onlar ne diyorlar? İşte bugünkü kafir yöneticiler emirdir. Onlara biat etmek vaciptir. Müslümanlar bunlara biat etmeliler. Bunlara karşı çıkanlar haricidir gibi safsatalarla piyasada gezen sapıklar bu sözleri ne yaptılar? Yerli yerinden oynattılar. Üstteki maddeleri okudular. O maddeleri getirip bu kafir yöneticiler tatbik ettiler. Bir altındaki maddeye bakmadılar. Berbahari'nin bunu getirmesindeki gaye budur. Allahu alem, ki isabetli de olmuştur. İki nas cem edildiği zaman ortaya çıkmaktadır. Emirimiz dahi olsa bize eğer haramı, bize eğer şirki emrediyorsalar onlara itaat yoktur. Allah'ın peygamberi gibi masum, korunmuş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dahi beyat alırken diyor ki sizden ne üzerine biat alıyorum? Benimle mallarınız ve canlarınızla Allah yolunda savaşacağınıza, hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmayacağınıza dair. Ta ki ne zamana kadar diyor? İlle entarav, ancak ne görmeniz? Kufran buvahen, açık bir küfür görmeniz ve burhan, aynı şekilde bir burhan da olacak. Min indillahi, min kitabillah, Allah'ın kitabından, Allah'ın katından bir burhanla beraber bende küfür görmeniz hali müstesnadır. O zaman benden biatınız kalkar diye Resulullah sahabeden biat alıyor. Allah'ın peygamberi gibi aleyhissalatü vesselam gibi bir lider dahi bu şeyle, bu şartla birlikte insanlardan biat alıyorsa, bir zamanlar İslam yoluna çıkıldıktan sonra eğer imam sapıttıysa, eğer imam şirki İslam görmeye başladıysa, orada kesinlikle ve kesinlikle emre itaat gibi bir şey söz konusu değildir. Gene ehli sünnetin asıllarından bahsederken diyor ki وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْاِسْلَامِ, kim İslam ehlindense. Ne demek İslam? Şirksiz Allah'a ibadet etmek demek. Şirk koşmadan tevhid üzere Allah'a ibadet ediyorsa bir adam. فَلَا تَشْهَدُ لَهُ بِعَمَلٍ خَيْرٍ وَلَا شَرْءٍ فَاِنَّكَ لَا تَدْرِي بِمَا يُخْتَمْ لَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ. Hiç kimsenin bu adam cennetliktir, bu adam cehennemliktir diye şehadetinde bulunma. Çünkü ölümü sırasında hangi hal üzere öldüğünü bilemezsin. Ama bakın, küfür üzere ölmüş kafirleri söylemiyor. İslam üzere ölmüş ölülerden bahsediyor. Adam Müslüman ölmüştür ama fıskı vardır, ama bidatı vardır, ama zulmü vardır. Allah hiçbir şey ortak koşmuyordur. Hiçbir nasıl yalanlamamıştır. İşte bu adam nedir? Bu adam hakkında dilimizi tutarız ki ehli sünnet böyle yapmışlar. Neden? Tercü lehu rahmetallah, onun için Allah'ın rahmetini dileriz. Ve tekhafu aleyhi zunubahu, günahları dolayısıyla da onun hakkında korkarız. Ve la tedri ma yesbeku lehu indel mevti ilallahi minen nedim, Allah'a en son halinde, ölüm halinde nasıl gittiğini bilemeyiz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize gelen Bukhari Müslim sahih hadislerinde ne rivayet edilmiş? Şu rivayet edilmiş: İnsan öleceği sırada ne olur? İnsan öleceği sırada Allah subhanahu ve teala insana imtihan gereği şeytan akrabaları kırılığında görünmesini takdir eder. Bazen imtihan gereğidir. Allah subhanahu teala bunu bilir. Şeytan o sırada imanını çalmaya çalışır kulun. Allah ona bu noktada müsaade eder kulunu imtihan etmek adına. Şeytan akrabası kılığında gelir ve der ki mut Yahudiyen, der ki Yahudi olarak öl. Bak ölüyorsun. Hak din odur. İnsan bunu reddederse der ki mut Nasraniyen, Hristiyan olarak öl der. Ta ki insanın imanını çalana kadar şeytan ölüm sırasında insanla bir mücadele içerisine girer. O yüzden Allah'ın kitabında يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ayetinin tefsirinde bu hadisi nakleder ulema. Nedir o ayet? Allah diyor ki Allah o müminleri hak kelime üzerine. Nedir hak kelime? La ilahe illallah, iman üzere Allah dünyada ve ahirette sebat ettirir iman edenleri. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor o müminlerdense Allah bir melek gönderir. Sakın ona inanma, o şeytandır, senin akraban değildir, senin imanını çalmaya çalışıyor diye. Nasıl şeytan vahyediyorsa, vesvese veriyorsa insana, aynı şekilde melek de insana vesvese verir. O müminse Allah subhanahu ve teala onun imanını korur. O yüzden insanın son halinde fasık facir de dahi olsa Müslüman öldükten, İslam üzere öldükten sonra, Allah'a hiçbir şey ortak koşmadan öldükten sonra ne hal üzere öldüğünü bilemeyiz. O yüzden rahmet okuruz diyor. İzâ mâte alel İslam, tabi burası çok önemli bir kayıt, diyor ki ne üzere ölürse, İslam üzere ölürse. Tercü lehu rahmetallah ve tehâfu aleyhi zunubahu. Onun için Allah'ın rahmetini dile ve Allah'ın onun günahlarından dolayı ona azap etmesinden kork. Süfyan İbni Uyeyne rahimahullah, sahabinin büyüklerinden, Mekke'nin muhaddislerinden, hicri 40'larda doğmuş ve ilk dönemin Emir-ül Müminin fil Hadis diye isimlendirildiği insan, Süfyan İbni Uyeyne, Hasan-ül Basri, bunlar hep salih insanlar. Rivayet edilen rivayetlerde bildiğimiz, öğrendiğimiz gibi. Ve Hasan-ül Basri'yi anlatırken öyle diyor ki bir grup ulema, vallahi diyorlar eğer ehli sünnetin birinin cennetlik olduğuna şehadet etmesi caiz olsaydı Hasan'ın cennet ehli olduğuna şehadet ederlerdi diyor. Öyle salih insanlar gelmiş, vaaz ettikleri zaman insanları ağlatan, kendileri de ağlayan, onlarla beraber insanların kalbine Allah'ın korkusunu eken ve insanlar baktığında insanlara Allah'ı hatırlatan insanlardı. O yüzden ehli sünnet bu gibi insanlara hayırla muamele eder, bunlara rahmet okur, bunların arkasından iyi konuşur. Gene aynı şekilde ehli sünnetin asıllarından bahsederken diyor ki neden böyle söyledi? Yani neden rahmet okuruz, günahlar için korkarız? وَمَا مِنْ ذَنْبٍ اِلَّا وَلِلْعَبْدِ مِنْهُ تَوْبَ. Yani hiçbir günah yoktur ki kul ondan tövbe etmiş olmasın. Ya biz bilemeyiz bunu. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadiste diyor ki kul bir günahı işlemesin ki sonra içinde pişmanlık duyarsa, ya ben niye bunu yaptım diye, daha istiğfar etmeden Allah onu tövbe kabul eder ve onun tövbesine icabet eder, onun günahını bağışlar diyor. İnsanın içindeki pişmanlık hissi dahi insanın daha diline dökülmeden Allah katında tövbe olarak kabul edilmiş ve Allah subhanahu teala rahmeti gereği, yüce rahmeti gereği Müslümana bu noktada ne yapmıştır? Rahmet etmiştir. Gene ehli sünnetin aslı, başka bir esası, وَالرَّجْمُ حَقٌّ. Recim, taşlanmak, haktır. Kimle alakalıdır bu recim hükmü? Zina yapan erkek, evli erkek ve zina yapan evli kadın hakkında. Şimdi asıl zaten bugünkü meselemiz, bu meselenin üzerine odaklanacak dersimiz inşallah. Recim nedir? Nasıl meşru kılınmış? Bunun Allah'ın kitabından mı yoksa Resulünün sünnetinden mi delili var? Bu noktada hangi bidat taifeler ortaya çıkmış ve bunu inkar etmişler, ondan bahsedeceğiz. Tarihte recmi ilk inkar eden insanlar haricilerdi. Aynı şekilde mutezileler de onlara muvafakat edip dediler ki recim diye bir şey yoktur dediler. Sadece zina yapan kişiye sopa vurulur dediler. Neden böyle yaptılar? Hakim'in Müstedrek'inde rivayet ettiği hadiste olduğu gibi Ali radıyallahu anhu İbni Abbas'ı haricilerle konuşmaya gönderdiği zaman dedi ki onlarla Resulünün sünnetiyle mücadele et dedi. Çünkü onlar sünnetten cahildirler dedi. Onlara sünnetten deliller getir, onlar sünneti bilmezler. O yüzden böyle bazı şeyleri inkar ediyorlar dedi. Bu da bu rivayette de görüldüğü gibi hariciler sünnet noktasında eksiktiler. Tıpkı Mutezile'nin, akılcı taifenin olduğu gibi. O yüzden dediler ki recim dediler yoktur dediler, taşlanmak. Halbuki recim hem İncil'de var olan hem Tevrat'ta var olan bir hükümdü. En basit Maide suresi 44. ayetin tefsirinde, tefsir kitaplarında zikredildiği gibi neden indi bu ayet? Yahudilerden bir taife racih olan görüşü zikrediyorum. 5-6 tane nüzul sebebi var ama meseleyi değiştirmez, alınacak ibreti değiştirmez bu. Ne yapmışlardı? Aralarından bir fakir zina yaptığı zaman evliyse öldürüyorlardı. Eğer zenginse yüzünü boyayıp eşeğe bindirip insanlar arasında gezdiriyorlardı. Daha sonra bu mesele gelip Resulullah'a sorulduğu zaman, Yahudiler aralarında ihtilaf ettiği zaman o sırada Abdullah İbni Selam yalan söylüyorsunuz dedi. Tevrat'ı getirin dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Tevrat'ı okudu Yahudiler. Rejim ayetin üzerine kapatmıştı Yahudi. Abdullah İbni Selam'da de elini kaldır oradan. Elini kaldırdı, baktılar ki elini kapattığı yerde rejim ayeti vardı. Allah zina yapan evli erkekle zina yapan evli kadının rejim edilmesini emretmişti. Dikkat edilirse onlar sadece bir hükmü tebdil ediyorlar. Yani hükümleri ortadan kaldırmıyorlar. Ama Allah subhanahu ve teala onlar hakkında وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ayetini indirdi. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar kafirlerin ta kendileridir ayetini. Düşünün ki bugün tamamıyla Allah'ın şeriatını ortadan kaldıran, kendi kanunlarını koyanlar vallahi ya kıyas edilemeyecek kadar kıyas-ı ma'al farıktır. İkisi de birbirinden ayrı ayrı kadıyelerdir. Peki nasıl o zaman biz buna iman ediyoruz, rejime iman ediyoruz da peki nasıl bu sabit, bizim yanımızda nasıl sabitleşmiş? Şunu çok iyi bileceğiz. Kur'an-ı Kerim, bugün okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'in bir ayetini dahi biri inkar etse nedir? Kafirdir. Bu Kur'an-ı Kerim nasıl toplandı? Sahabenin şahitliğinde toplandı. Her ayet iki sahabenin şahitliğiyle yazıldı. Peki bu elimizdeki Kur'an tek Kur'an mı? Bize ulaşan tek Kur'an ama farklı farklı sahabelerin bazı ayetlerde farklı lafızların olduğunu zikrettiklerini biz görebiliyoruz. Örneklerle anlatacağım ne demek istediğimi anlayasınız diye. Çünkü bugün bir takım insanlar ne diyorlar? Ya diyorlar işte rejim diyorlar, tamam Bukhari Müslim'de hadis var da onlar ahad haber. Ahad haberi biz hüccet kabul etmiyoruz diyorlar. Aslında Kur'an ahad haberdir. Çünkü her biri iki tane sahabenin şahitliğinde yazılmıştır. İki sahabenin rivayet ettiği şey de ahad haberdir. Ama daha sonra nesilden nesile aktarılınca ne olmuştur bu? Mütevatir olmuştur. Başta ahadken daha sonra da mütevatir olmuştur. Ve o dönemde Osman radıyallahu anhu neden bütün Kur'anları toplatıp bir tane mushaf yaptı ve birer tane valilere gönderdi? Daha sonra bastı bunu. Çünkü insanlar birbirini tekfir etmeye başladılar. Sen Allah'ın kitabını yalanlıyorsun, sen Allah'ın kitabını yalanlıyorsun diye birbirlerini tekfir etmeye başlayınca bu ihtilafın önüne geçmek için Osman radıyallahu anhu mushafı toplattı. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İmam Ahmed'in Müsned'inde ve Tirmizi'nin de Ebu Hureyre'den merfu olarak zikrettiği hadiste diyor ki Unzilel Kur'anu ala seb'ati ahruf, Kur'an 7 harf üzere indirilmiştir. Kur'an 7 harf üzere indirilmiştir. Cibril peygambere 7 şekilde farklı farklı kıraatlar vardır. Varş kıraati vardır. İşte bizim okuduğumuz kıraat vardır. Başka kıraatlar vardır. Şu anda mesela mushaflarda tek tip kıraat okunuyor. Neden? İnsanlar anlamadığı için, yani çok fazla ilmi derinlikleri olmadıkları için insanları alimler bu ihtilafın içine sokmamışlar. Ama Kur'an 7 harf üzere indirilmiş. Bu da neden kaynaklanıyor? Çünkü Arapların lehçe farklılıkları vardı. Allah ne diyor ayette? İbrahim suresi 4. ayette وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ. Biz hiçbir peygamber göndermedik ki kavminin diliyle gönderdik onu. Ancak kavminin diliyle insanlara Allah'ın vahyini götürdü. Peki peygamberin dili neydi? Arapçaydı. O zaman da Arapçanın farklı lehçeleri vardı. Hicaz lehçesi, Yemen lehçesi, işte Kureş lehçesi, farklı farklı lehçeler vardı. O yüzden Kur'an'ın bazı ayetlerinde kıraat farklılıkları ortaya çıktı. Mesela örnek. Her gün okuduğumuz Fatiha suresi. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Bakın biz Maliki yevmiddin diye okuyoruz ama bütün mushaflarda Maliki yevmiddin diye yazar. Bütün mushaflarda Maliki yevmiddin yazar. Mim'den sonra uzatma harfi elif yoktur. Neden? Burada sahabeden iki tane rivayet gelmiştir. Birinde Maliki yevmiddin okumuştur. Birisinde Maliki yevmiddin okumuştur. Ulema da bu ihtilafın önüne geçmek için Melik yazmışlardır, Malik okumuşlardır. İki kıraatı bir araya getirmişlerdir. İki kıraatı toplamışlardır. Veya Nisa suresi 40. ayette ve yud'ifha arttırır diyor. Vallahi yud'ifuha, Allah onu arttırır manasında. Yud'ifha yud'ifha. Üçü de ayrı ayrı kıraattır. Üçünün de harekeleri farklıdır. Ve sahabeden bu üç şekilde kıraat da nakledilmiştir bize kadar. Bu neyi gösteriyor? Yani bu laf, Kur'an'ın lafızları, Kur'an'ın ayetleri inkar edildiğinde nasıl adam kafir oluyorsa, eğer bir şey de hadisle sabitse ve bu hadis de mütevatir derecedeyse, mütevatir boyutta ise bunun inkarı da küfürdür. Eğer derseler ki bunlar ahad haberdir, hadislerde varid olan, onu inkar eden kafir olmaz ama Kur'an'ı inkar eden kafir olur. O zaman kendi sözlerini bozmuş olurlar, tenakut içerisinde olurlar. Başka örnekler mi? Allah'ın kitabından gene bunlar her türlü getirilebilir. Bunlar başlıcaları. Mesela kıraatte fazlalık olan. Şimdi Zeyd İbni Sabit'in kıraatı var, İbni Mesud'un kıraatı var. Birkaç sahabeye verilmiş Kur'an'ı toplama görevi. Mesela bir ayet var. Allah diyor ki وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقْتَوَ اَيْمَانَهُمَا. Allah diyor ki hırsız erkek ve hırsız kadının ellerini kesin diyor. Bir sahabe işte bu fazlalığı getiriyor. Eymanihime sağlarını kesin diyor. Halbuki ayette bu geçmiyor. Şu an elimizde mevcut olan mushaflarda bu kelime yok. Ama İbn Mesud'un kıraatında, başka sahabelerin kıraatında sağ ellerini kesin fazlalığı var. Yani o onların rivayet ettiği şekilde böyle. Ama ulema ne demişler? Zaten bu kıraatlerin ihtilaflı olması, kıraatlerdeki o ufak farklılıklar ne yapmaz? Hükmü değiştirmez. Zaten Resulullah'ın tatbiki de nedir? Önce sağ eli kesmektir, öyle değil mi? Resulullah hırsızlık yapandan önce sağ elini kesmiştir. Sonra bir daha yaparsalar sol elini kesmiştir. Sağdan başlamıştır. O yüzden İbn-i Mesud'dan gelen bu eymanihime, yani sağ ellerinden başlayın ayeti böyle okuması gene çıkan hükmün değişmesine sebep olmamaktadır. İşte rejim ayeti de Bukhari ve Müslim'in yaptığı rivayetlerde olduğu gibi sabittir. İmam Malik Muvatta'da Hudud kitabı var. Malik ilk hadis kitabını yazan alimdir. Allah ona rahmet etsin. İmam Malik Darul Hicre'nin imamı, Medine'nin imamı İmam Malik ayeti şöyle rivayet ediyor. Eşşeyhu ve şeyhatu izâ zeniyâ fercemûhumâ. Yaş evli, yani burada yaşlı erkek ve yaşlı kadından kasıt. Evli erkek ve evli kadın zina yapar ise onları taşlayın. Nekalen minel elbette nekalen minallah vallahu azizun hakim. Allah azizdir, hakimdir. Allah'ın onlara hükmü budur. Allah subhanahu teala beyan etmiştir. Bu ayeti de İmam Malik Muvatta'sında Hudud kitabında rivayet etmiş. Aynı şekilde İbn Mace Hudud kitabında hadlerin babında gene bu ayeti zikretmiş. İmam Ahmed Müsned'inde bu ayeti rivayet etmişler ittifakla. Gene Buhari Hudud kitabında bundan bahsetmiştir. Neden? Kur'an'da nasih ve mensuh denen bir şey var. Nedir? Ayette ne diyordu Allah subhanahu teala? Mâ nensâh min âyetin evnûsihâ ne'ti bi khayrim minhâ ev mithlihâ. Biz hiçbir ayeti nesk etmeyelim, kaldırmayalım ki ne yaparız? Yerine ya mislini ya da daha güzelini getiririz diyor Allah subhanahu teala. Öyle değil mi? Şimdi Nisa suresinde biz bir ayet okuyoruz. Nedir o ayet? Hükmü nesk olunmuş bir ayettir aslında ama yazıdan nesk olunmamıştır. Biz onu hala okuyoruz. Allah subhanahu teala diyor ki kadınlarınızdan zina yaptığını görürseniz onları ne yapın? Evlerinde ölüm kendilerini buluncaya kadar tutun ya da Allah onlara bir yol gösterinceye kadar evlerinde beklesinler diyor. Bu ayet hangi ayetle nesk olundu? Sopa vurun ayetiyle nesk olundu. Ama biz bu ayeti hala okuyoruz. Hükmü kalkmasına rağmen biz bu ayeti hala ne yapıyoruz? Okuyoruz. Çünkü bu kitabeden nesk olunmadı. Neyi nesk olundu bunun? Hükmü nesk olundu. Recim ayeti ise kitabeden nesk olunmuştur. Ama hükmü ise nedir? Bakidir, kalıcıdır. O yüzden recim bununla sabittir. Bu ehli sünnetin, İslam ehlinin icma ile, tevatür ile kabul ettiği meseledir. Yahudi Hristiyanlar dahi zina yapan evlinin ve evli erkek ve kadının recm edileceğine, taşlanacağına icma etmişlerdir. Bırakın İslam ümmetinin icmasını. O yüzden mesele önemlidir. Benim hani bu meseleyi bu kadar tafsilata, yani çünkü ben Arapça bazı şeylerden bahsediyorum, bazı usullerden. Bunlar ağır meseleler. Neden zikrediyorum? Çünkü bugün çok ciddi bir problem var. Bugün ciddi bir sıkıntı, hastalık, hadis inkarcılığı, hadise karşı durmak, işte bazı tevatür derecesinde haberleri inkar etmek gibi heva ehlinin, bidat ehlinin pislikleri ortalıklarda dolaşıyor. Kendini tevhide nispet eden, kendini işte İslam'a nispet eden, demokrasi inkar ettiğini söyleyen birçok insan, bakıyorsunuz rejimi inkar ediyorlar. Bakıyorsunuz Bukhari Müslim'de 300 tane uydurma hadis vardır diyorlar. Bukhari Müslim'de 300 tane uydurma hadis şüphesini getiren adam İslam'a şüphe getirmiştir. Allah'ın kitabına şüphe getirmiştir. Çünkü o hadisleri rivayet eden sahabe Allah'ın kitabını da rivayet etmiştir. Allah'ın kitabını da cem edip toplamıştır. Eğer Sahabenin aktardığı hadisler şüpheliyse haşa, Kur'an da onların zannına göre haşa haşa şüphelidir. Çünkü aynı sahabe cem etmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu kitabe yapıp kitap haline getirmemişti. Hatta Kur'an kitabe haline getirileceği zaman Ebu Bekir radıyallahu anhu sahabeleri topladı. Caiz midir diye ilmi münazarada bulundular. Acaba bu bidat olur mu olmaz mı diye. Bu peygamberin kınadığı bidat mıdır değil midir diye oturdu konuştular. En son sahabe icma ettiler ki bu bidat olmaz. Bu kastedilen bidat değildir. Peygamberin hadislerde kastettiği, çünkü ibadet kısmı değildir. Bu muamelattan bir kısımdır. Sonuçta usulül fıkıh, usulül hadis, bu kitapları yazan alimlerin hiçbirisi de sahabenin böyle bir kitap yazdığını söylemiyorlar bize. Sahabenin böyle kitapları yok. Onlar ne yapıyorlardı ilmi? Hocadan talebeye aktarıyorlardı. Ama cahilliğin artması, ilmin kalkması, insanların ilme ulaşma imkanlarının azalması, insanların uzak beldelerde yaşaması nedeniyle alimler ne yaptılar? Kitaplar telif ettiler, usuller yazdılar. Bunlar da sonuç itibariyle lügat manasıyla bidat, da öyle değil mi? Lügat manasıyla. Çünkü bunlar ibadetin çeşitleri değil. İbadetin çeşitlerinde gene bidat kınanmıştır, mez'umdur. Evet. O yüzden dedi ki ehli sünnetin inandığı esaslardan bir tanesi de recmin hak olması meselesidir. Recmi bugün inkar eden insanlar bizim katımızda, bizim peygamberden öğrendiğimiz dine göre Müslüman değildirler. İstedikleri kadar demokrasi küfürdür desinler. وَالْمَسْهُ عَلَى الْخُفَّيْنِ سُنَّتٌ Mesler üzerine mes yapmak sünnettir. Mesler üzerine mes yapmak sünnettir. İnşallah biraz da bu meseleyi açacağız. Mes nerede caizdir, nasıldır, keyfiyetiyle alakalı. Şimdi mes denen şey çorabın haricinde mes, o bizim Türkiye'de satılan, o deriden yapılan bilinen mes. Aynı Araplar da o dönemde buna benzer böyle kalın bir şeyden mes yapıyorlardı ayaklarına giymek için. İşte bunun üzerine mes yapmak ilim ehlinin icması ile caizdir. Abdullah İbni Mübarek diyor ki لَيْسَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ اِخْتِلَافْ اَنَّهُ جَائِزٌ Mesler üzerine mes yapmanın caiz olduğuna ümmet arasında ihtilaf yoktur. Ümmet buna icma etmiştir diyor. Bu caizdir mesler üzerine mes etmek ve cumhurun yanında da daha faziletlidir. Neden? Bu bir sünnettir. İnsanlar bu sünneti terk etmişlerdir. İnsanlar bu sünneti terk ettikleri için bazen sünnetler iki şey müstehapsa, yani ne demeyi kastediyorum? Peygamber ayağını yıkamış, öyle bir vakit gelmiş, ayağını yıkamış, öyle bir vakit gelmiş, mesin üzerine mes yapmış. İkisi de sünnet, öyle değil mi? Eğer bir sünnet terk edilir ise o sünneti o vakitte yapmak diğer sünnetten daha faziletlidir, daha eftaldir diye alimler fetva vermişler. O yüzden böyle dönemlerde mesler üzerine mes yapmak daha faziletlidir peygamberin sünnetini yaşatmak adına. Peki mesin müddeti nedir? Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği sahih senetli, Nesai'nin rivayet ettiği birçok hadis var. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem seferde iken mesin süresini 3 gün, mukim iken 1 gün olarak belirlemiştir. Bu mesin süresinin ne zaman başladığıyla alakalı ümmet birçok görüşe ayrılmış. 5 tane özetleyebiliriz, 5 gruba ayırabiliriz bunlar. Ama biz burada hadislerin birbirlerine senetlerinin bir tenkitinden, bir araştırılmasından sonra racih görüşün giyildiği süreden sonra olduğuna kanaatindeyiz. Allah en doğrusunu bilendir. Daha sonra bu meseleyle alakalı meslerin dışında bir de çoraplara mes meselesi vardır. Çoraplara mes etmek meselesi. Bunlar bu noktada da, çoraplara mes noktasında da ulema ihtilaf etmişler. Çok ciddi bir ihtilafları var. Üç gruba ayrılmışlar. Birinci mezhep demişler ki çoraplar üzerine mes etmek demişler. Caiz değildir. Bu Ebu Hanife'nin ilk görüşüdür. Thumme raca anhu diye de kitaplarda nakiller var. Daha sonra bu görüşten döndüğüne dair rivayetler var. Ve Malik ve Şafi, evet Malik ve Şafi de bunu söylemişler. Demişler ki çorap demişler huf olarak, yani mes olarak isimlendirilmez demişler. O yüzden caiz değildir demiş. İkinci grup ise demişler ki bunlar çorap da caizdir. O da mes gibidir demişler. Kimin görüşü? Hasan, Said İbnül Müseyyep, Ahmet, Hanifi bazı fakihler. Ebu Hanife'nin iki talebesi Ebu Yusuf'la İmam Muhammed de diyor caizdir çoraplara mes yapmak. Ve Şafi ve Hanabile, Şafilerden ve Hanbelilerden bir kısım ulema da dediler ki caizdir. Dediler ki üçüncü bir grup daha var. Çorap üzerine mes yapmak mutlak olarak caizdir dediler, ince dahi olsa dediler. Burası önemli. Şimdi çorap var, çorap var. Bir ince çorap var, bir de böyle kalın kışlık çoraplar var biliyorsunuz. Üçüncü grupta dediler ki cinsi fark etmez. İkinci grup diyorlar ki kalın çoraplara yapılır diyorlar. Kalın çoraplara yapılır diyorlar, ince çorapları olmaz. Üçüncü grup ise dediler ki hadislerin zahiri bize gösteriyor ki böyle bir mukayyet kayıt getirecek hiçbir nas yok. Yani bunu ince veya kalın diye peygamberden gelen hiçbir haber yok dediler. Bu da kimin? İbni Hazm'ın, Zahirilerin, İbni Teymiye'nin görüşüdür. Şeyh Şenkıti de bu görüşü tercih etmiştir muasırlardan. Allah daha doğrusunu bilendir. Ama ehli sünnet imamları, Allah hepsine rahmet etsin, bu meseleyi ne yapmışlardır? Bu meseleye genel olarak kabullenmişler. Sadece keyfiyeti noktasında ihtilaf etmişler. O yüzden ehli sünnetin esaslarını zikrederken dedi ki ne sünnettir? Mesler üzerine mes yapmak sünnettir dedi. Ve taksiru salati fis seferi sünnetun. Seferde namazı taksir etmek, seferde namazı kısaltmak gene sünnettir diye belirtti. Alimler seferde namazın kısaltılacağına icma etmişler. Ama ihtilaf ettikleri yer seferin boyutu. Yani kaç kilometrede insan seferi olur? Fıkıh dersi yaptığımız zamanki kardeşler hatırlarlar. Meselenin tafsilatını getirmiştik. Ne dedik? Bir rivayet var İbni Abbas'tan 57 kilometre, bir rivayet var 70 kilometre, Ebu Hanife'den rivayet edilen 90 kilometre, başka ulemadan rivayet edilen 20 kilometre ve benzeri farklı farklı neler var? Alimlerin kavilleri var. Ama hüccet nedir Allah'ın dininde? Allah'ın sözleri ve Resulünün sözleridir. İbni Ömer'den gelen sahih rivayette Abdullah İbni Ömer, sünnete düşkünlüğüyle bilinen, sünnete yapışmasıyla, her meselede sünnete göre hareket etmesiyle tanınan Ömer'in oğlu Abdullah diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehri terk ettikten 2,5 mil sonra, 2,5 mil sonra namazı cem ederdi diyor. Onun bir rakamı var, tam rakamını ben unuttum, 2 nokta bilmem kaç. O da kilometreye vurulduğu zaman 5,5 kilometre yapıyor. Ve buna benzer birçok hadis var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'deki evleri terk ettikten sonra 5,5 kilometreyi aştıktan sonra namazını seferi olarak kıldığına dair. Sahabeden rivayetler var. Sahih hadis kitaplarında sahih rivayetler. Sahabe Medine'nin dışında tarlaları varmış. Tarlalarına gittikleri vakit seferi hükmüne girdikleri için namazlarını taksir yapıp cem ederlermiş. Bu o yüzden anlatıyor seferiliği. Seferin işte bu boyutu meselesi ümmet arasında ihtilaf olan noktasıdır. Artı şimdi günümüzde bir de şöyle bir ihtilafın kapısı açılmıştır. Ne kadar bir boyut seferiliktir? Ne kadar bir boyut sefer hükmüne girer? Çünkü önceden Medine dediğimiz şehir, Medine dediğimiz İslam devleti şu mahalle kadar bile yoktu nüfusu. Belki yüz ölçümü bile bu mahalle kadar değildi. O yüzden Medine'nin dışına çıkıldığında bu sefer sayılıyordu. Ulema bütün bu ihtilafları zikrettikten sonra dediler ki seferilik örfidir dediler. Yani insanların örfünde ne sefer sayılıyorsa, ne yolculuk sayılıyorsa o seferiliktir. Kilometre önemli değildir. Orada insan seferi olur dediler. Vallahu alem. Ve aynı şekilde وَالصَّمُ فِي السَّفَرْ مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ اَفْطَرْ. Aynı şekilde seferde olan adam oruçluysa ister oruç tutar, ister orucunu bozar. Çünkü seferiden neler sakıt olur? Oruç, cuma, öyle değil mi? Bunların hepsi ne olur seferi kişiden? Sakıt olur. Şimdi şeyh önce imama itaat, daha sonra işte masiyette noktasında Allah'tan başkasına itaat etmemekten bahsettikten sonra neden bu fıkhi meselelere girdi? Çünkü burası insanların ihtilaf ettiği ikinci boyuttu. İtikatla alakalı o ihtilaflardan sonra ikinci boyuttu. O yüzden bazı şeyler vardı, insanlar bu sünnetlere savaş açtılar. Akılları almadığı için, bazı rivayetlerden haberdar olmadıkları için peygamberin sünneti olan şeylere ne yaptılar? İnsanlar savaş açtılar, peygamberin sünnetini terk ettiler. O yüzden bazı fıkhi ihtilaflardan bahsetti ki ehli sünnet, yani ehli hadis, hadis ehli olan insanlar, Buhariler, onların yoluna güzellikle tabi olanlar, sahabe tabi'in, etba'u tabi'in ve onların yoluna güzellikle tabi olan insanlar hepsi ne yapmışlardır? Bu hakikatleri kabul etmişlerdir. Bunların sünnet olduğuna inanmışlardır.